pozbawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 1 maja, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Odbudowa Ukrainy ma być jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii w 2025 roku, zapowiadają prezydent i premier. MSZ potępia wypowiedź rosyjskiego celebryty dowodzącą, że dopuszczalne jest zabójstwo polskiego ambasadora. Piknik europejski w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Za darmo można zwiedzać wszystkie atrakcje. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że odbudowa Ukrainy po wojnie z Rosją będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 roku. Jej główne założenia prezydent przedstawił wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim. Andrzej Duda podkreślił, że aby odbudować Ukrainę poza funduszami, niezbędne jest dobre nastawienie i współpraca instytucji europejskich. To będzie nasz kolejny priorytet w Unii Europejskiej. Odbudowa Ukrainy. Zawsze mówię, kiedy spotykam się z przybyszami z Ukrainy tutaj w naszym kraju, czy wtedy, kiedy jestem na Ukrainie. Zobaczycie, pomożemy wam, wesprzemy was, jesteśmy razem, odbudujemy wasze państwo, odbudujemy Ukrainę piękniejszą niż ona była, zanim napadli was Rosjanie. Prezydent dodał, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji będzie także członkostwo Ukrainy i Mołdawii we wspólnocie. Z panem premierem doskonale wiemy, co to znaczy czekać długo. My doskonale wiemy, co to znaczy pragnąć być częścią wolnego Zachodu, którego częścią w sensie politycznym my dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj wymogiem historycznym, wymogiem absolutnie chwili jest przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej i Mołdawii. Kolejny raz Polska będzie sprawować prezydencję w pierwszej połowie 2025 roku i jak za pierwszym razem będzie przewodniczyć Unii wspólnie z Danią i Cyprem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia wypowiedź rosyjskiego celebryty, byłego komisarza zajmującego się prawami dzieci w Rosji, Pawła Astachowa, dowodzącą, że dopuszczalne jest zabójstwo ambasadora RP. Resort wzywa Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom, mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia wypowiedź Pawła Astachowa w programie Władimira Sołowiowa, nawołującą wprost do odwetu na polskim dyplomacie, na ambasadorze za ubiegłoroczną napaść na ambasadora Andrzejewa w Polsce. Domagamy się, aby Rosja zgodnie ze swoimi oświadczeniami szanowała konwencję wiedeńską i zapewniła zgodnie z nią bezpieczeństwo polskim dyplomatom. Paweł Astachow stwierdził w rosyjskiej telewizji państwowej, że zabijanie ambasadorów mieści się w ramach prawa międzynarodowego. To dla nich przepustka do studiowania poza krajem. 27 uczniów z drugiego liceum w Białymstoku rozpoczęło pisanie matury międzynarodowej. Dziś zdają egzamin z języka polskiego. Jak mówią, zdecydowali się na maturę międzynarodową, bo to daje większe szanse na studiowanie za granicą. Bodźcem, który mnie popchnął do tego, było to, że dobrze umiałam angielski, ale też to, że po prostu chciałam studiować za granicą i łatwiej się dostać. Jest bardziej to transparentne właśnie z maturą międzynarodową na stronach uniwersytetów. Jest bardzo dobrze przeliczana na większości uczelni i wyniki z zagranicy można dostać dużo wcześniej. Piszemy maturę z każdego przedmiotu, to na pewno. Wszystko jest po angielsku. Się różni bardziej systemem oceniania. To przede wszystkim taka możliwość dla uczniów wyboru troszeczkę innego sposobu edukacji, ponieważ uczniowie przede wszystkim uczą się właściwie wszystkiego po angielsku. Kierownik do spraw matury międzynarodowej w drugim liceum ogólnokształcącym w Białymstoku, Emilia Makarska. Uczniowie teraz zaczęli szukać takich nowych kierunków. Bardzo popularna stała się na przykład Holandia, Dania, ale bardzo dużo uczniów zostaje też w Polsce na świetnych uczelniach. Program przygotowujący do międzynarodowej matury realizuje obecnie blisko 70 szkół w Polsce. To szkoły zarówno publiczne, jak i niepubliczne, międzynarodowe oraz należące do polskiego systemu edukacji. Do międzynarodowej matury co roku w naszym kraju przystępuje kilkuset uczniów, na całym świecie ponad 50 tysięcy. Bezpłatne zwiedzanie Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii Białego Domu czy Pałacu Myślewickiego, warsztaty, spacery przyrodnicze i parady orkiestr. A w Muzeum Łazienki Królewskiej odbywa się piknik europejski. Wydarzenie zorganizowano z okazji 19. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Atrakcje i piękna pogoda w pierwszy dzień majówki ściągnęły do łazienek tłumy. Przyjechaliśmy z Pomorza na majówkę i dzisiaj jest naszym punktem zwiedzania właśnie łazienki. My jesteśmy akurat z Warszawy i też dowiedzieliśmy się, że dzisiaj jest dzień otwarty, także chcieliśmy zobaczyć i zwłaszcza też chcieliśmy zobaczyć Konstytucję 3 maja, ponieważ dzisiaj jest podobno tutaj wystawiona kopia, także szykujemy się, żeby zobaczyć akurat taki okaz. Chcemy zwiedzić wszystkie możliwe tutaj obiekty dostępne do obejrzenia. Wspaniała pogoda, chcemy rodzinnie spędzić to święto majowe. Syn, żona, tutaj jeszcze kuzynostwo, więc myślę, że miło spędzimy ten dzień. Myślę, że skorzystamy z tych atrakcji.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W audycji popołudniowej. 13,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Pytałem, jak państwu idzie świętowanie? Podobno chcecie wiedzieć, jak Polacy odpoczywają, tak? No to co, no najprościej jak tylko można. Siedzę sobie na wersalce, wyciągnięte nogi, kawa przede mną zaparzona. No i sobie, kurde, słucham trójki. A na szczęście żona z córką pojechały do teściowej. Żyć, nie umierać. Życzę każdemu panu tak. Nie wiem, czy mam zazdrościć, czy nie. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak państwu idzie świętowanie, jak państwu idzie majówkowanie? Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Jest nas więcej, coraz więcej. prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć. O, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Jest nas więcej, coraz więcej, a będzie jeszcze więcej. Proszę Państwa, jutro specjalne wydanie Trójki przed południem z Jakuszyc. Na miejscu będzie Michał Żołądkowski, będzie Darek Urbanowicz. Będą Państwu podpowiadać, jak aktywnie spędzić weekend majowy. Do Szklarskiej Poręby trzeba jednak dojechać, a droga prowadzi przez Wrocław. Akurat tak się składa, że tam w tej chwili na rynku po raz kolejny bity jest gitarowy rekord Guinnessa. Gitarzyści z całego świata zjechali do Wrocławia, aby na tamtejszym rynku pobić rekord w największej liczbie muzyków grających jednocześnie Hey Joe Jimiego Hendrixa. Michał Żołądkowski jest we Wrocławiu i postanowił udać się z mikrofonem w tłum i przedstawić Państwu ten muzyczny klimat, który właśnie w stolicy Dolnego Śląska panuje. Szanowni Państwo, jesteśmy na rynku we Wrocławiu. Tutaj dzisiaj po raz 20 będzie próba bicia rekordu Guinnessa w grze Hendrixa, chociaż najbardziej znanego wykonania Hendrixa, bo to przecież warto przypomnieć, nie jego utwór, oczywiście Hey Joe. 20 próba, 7676 osób zagrało w zeszłym roku. Teraz Trójka kibicuje. Miejmy nadzieję, że ten rekord zostanie pobity. Fantastyczna atmosfera. Mamy w Trójce przecież program Gra Gitara i tutaj zdecydowanie znajdujemy się nieprzypadkowo. Za moment postaramy się zapytać, o właśnie, słychać jak gra gitara, ale pięknie. Kto i jak będzie próbował i skąd pobić, być częścią tego rekordu Guinnessa? Szukamy ludzi z gitarą, jest ich tutaj mnóstwo i mamy pierwszą osobę. Pani z gitarą, z dzieciakami, to pani będzie grać? Zdjęcia, tak, tak, będę grać. Pani, nie mąż? Nie, mąż zdjęcia robi. Skąd przyjechaliście? O, Wielkopolskie, Wolsztyn. Pani klasyki rocka? Tak średnio. Zaczęliśmy po prostu przygodę z gitarą. Ja z gitarą, synek z ukulele. Aha, okej. Okay. Czyli taka rodzinna wyprawa, żeby sobie pograć. Całą resztą autobusem przyjechaliśmy. W tym momencie na scenie Leszek Cichoński, organizator tego rekordu Guinnessa od 20 lat. Też kolega Łukasz Drapała z zespołu Chemia. Proszę Państwa, 7676 gitar w zeszłym roku. Czy uda się pobić ten rekord? Tutaj kolega ma ciekawe przebranie. Ma gitarę i strój kurczaka. Pierwszy raz w ogóle? Nie, już od lat w sumie bijemy już ten rekord. Gitarka zawsze całym sercem. Czyli nastrojenie pozytywne jest, tak? Oczywiście. Czyli będziecie częścią rekordu? Będziemy, będziemy jak zawsze. Bo będzie rekord. Mamy nadzieję, że będzie. No. Leszek Cichoński na scenie teraz, ale jest fantastycznie grane. Może ja też zagram, tak. Będziecie grać dzisiaj? No oczywiście. Będziemy. Tak, instrumenty są, ale to jesteście parą? Tak, jesteśmy parą. Rock'n'rollową? No przecież widać gołym okiem. Będzie rekord? No oczywiście. Będzie, a jak inaczej. Na rynku również Aleksander Fredros. Co ciekawe, Państwo tego nie widzą, więc obrazujemy tutaj sytuację. Siedzi sobie Fredro na postumencie i co trzyma? Gitarę! Po prostu Wrocław, rynek, gra gitara. Michał Żołądkowski, dzięki bardzo. Trójka, proszę Państwa, nie tylko kibicuje. Trójka się do tej orkiestry dołącza. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? Oh.

A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Za minutę w pół do piątej. Radio Nawigator. Sytuację na polskich drogach i ulicach monitoruje dla Państwa tego popołudnia Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Witam ponownie. No, sytuacja jest lepsza niż zazwyczaj w poniedziałek po południu, ale oczywiście sytuacja jest nadzwyczajna, bo mamy środek długiego weekendu. I jak na środek długiego weekendu, to na drogach dzieje się całkiem sporo. Teraz na początek A2, odcinek pomiędzy węzłami Koło i Konin Wschód. W Koninie na 263 kilometrze zapalił się samochód osobowy. Jezdnia w kierunku Świecka była początkowo całkowicie zablokowana. W tej chwili zablokowany jest pas prawy. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a służby szacują, że jeszcze godzinę potrwa usuwanie tego utrudnienia. S8 w Warszawie, o niej już mówiłam, ale tutaj sytuacja bez zmian pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Modlińska. To oznacza, że na 17 kilometrze po awarii samochodu ciężarowego nadal zablokowana całkowicie jest łącznica zjazdowa z S8 w ulicę Marywilską. I jeszcze na koniec droga krajowa numer 3, odcinek Kaczorów-Jelenia Góra w Radomierzu na 352 kilometrze po zderzeniu trzech samochodów osobowych cały czas utrzymuje się zwężenie w kierunku Jeleniej Góry. Radio Nawigator Trójki. 16:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma co czekać. To ostatni moment, by rozliczyć się z fiskusem. Czas mamy tylko do jutra, do północy. W przypadku składania deklaracji w internecie przez stronę podatki.gov.pl wszystko zrobiła za nas już skarbówka, nie grozi nam więc kara za przegapienie terminu. Ale warto przejrzeć deklarację, bo nikt nie uzupełni za nas ulg, na przykład tej na dziecko. Jeśli na przykład przekazujemy darowizny na cele społeczne, należy nam się niższy podatek, ale tu też sprawy musimy przepilnować. W tym roku rekordowa ma być kwota zwrotu podatków. Do naszych kieszeni ma wrócić mniej więcej 20 miliardów złotych. Przypomnijmy, że kto rozliczy się przez internet, dostanie szybciej wspomniany zwrot. My już zwróciliśmy fizycznie podatnikom ponad 18 miliardów złotych, a 2 miliardy jeszcze czeka na zwrot. To są deklaracje z ostatnich dni, bo łącznie podatnicy wykazali już w zeznaniach 20,3 miliarda złotych. Mówi dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak. W tym roku, przypomnijmy, możemy przekazać 1,5% naszego podatku na organizację pożytku publicznego. Ceny mebli mogą spaść w drugiej połowie tego roku albo na początku przyszłego. Taka optymistyczna prognoza pojawia się w rozmowie PAP z Leszkiem Raniewiczem, organizatorem targów. Jak mówi, polskiej branży meblarskiej pomogła pandemia, nie zaszkodziła wojna, ale w tym roku zwalił się w końcu na nią kryzys przez flautę na rynku kredytów mieszkaniowych. Polacy niestety kupują teraz mało mebli. Zdaniem Raniewicza najwyższe ceny już prawdopodobnie zobaczyliśmy, a spadająca inflacja daje nadzieję na niższe stopy i ożywienie rynku kredytowego w kolejnych miesiącach. Jeszcze rzut oka za ocean. First Republic Bank ma zostać przejęty przez JP Morgan Chase. Taką informację podała agencja Reutera. First Republic to jeden z regionalnych banków amerykańskich, mocno poturbowanych po upadku banków Silicon Valley i Signature. Bank zebrał co prawda z sektora bankowego pieniądze, które miały go wyciągnąć z tarapatów, ale jak się okazuje, były niewystarczające. Jego wartość rynkowa spadła w piątek do niespełna 560 milionów dolarów z 40 miliardów niespełna 2 lata temu. Spada też po południu, na początku majówki, nieco kurs złotego. Frank jest teraz po 4,68, euro kosztuje 4,60, dolar 4,18, a brytyjski funt 5,24. Dziś pogodnie i słonecznie w większości kraju, jedynie na zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura od 13 stopni miejscami nad samym morzem, 14-17 tyle jest na przeważającym obszarze kraju, do 19 najcieplej na południowym zachodzie. Proszę się cieszyć tym, co mamy, bo w nocy pogodnie już tylko we wschodniej połowie kraju, a na pozostałym obszarze zachmurzenie zacznie wzrastać do umiarkowanego, a potem od zachodu do dużego, no i zaczną się opady, ale o tym potem. Program Trzeci Polskiego Radia. Strach i gniew. Ile jeszcze daleka, do domu. Za 20 minut godzina 17. Jak państwu idzie majówkowanie? Dwie dwójki, siedem trójek? Pytanie o majówkę jest dość proste. Normalny dzień jak co dzień, każdy jeden. Po trzech kawach, bo to wystarczy tej kawy. Porządkuję, układam pranie, bo się nazbierało tego dużo. Jak już poukładam wszystko, co mogę poukładać, coś poczytać, raczej takie intelektualne rzeczy, coś porozwiązywać, bardziej matematyka na poziomie średnim. Przydaje się, bo to teraz przed maturą jesteśmy. No tak, i wszystko zaczyna się już w czwartek. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, proszę państwa, 19 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji w całym kraju, w wielu miastach odbywają się pikniki europejskie. Na jednym z nich, no całkiem po sąsiedzku, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, jest Aneta Pawłowska-Krać. Bezpłatne zwiedzanie pałacu na wyspie, starej oranżerii czy pałacu Myślewickiego, warsztaty, spacery przyrodnicze i parady orkiestr. To atrakcje, które przygotowało Muzeum Łazienki Królewskie na 1 maja, by świętować rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak mówiła pełniąca obowiązki dyrektora muzeum Marianna Otmianowska, takie wydarzenie odbywa się tu co roku. U nas już od wielu lat właśnie 1 maja przypominamy tę datę i w ten sposób pokazujemy nasze dziedzictwo, naszą moc, naszą potęgę, która została stworzona jeszcze przecież w XVIII wieku, a po dziś dzień ma znaczenie nie tylko symboliczne, nie tylko znaczenie zabytkowe, ale jest ciągle taką żyjącą przestrzenią, przestrzenią zarówno o znaczeniu społecznym, jak i dyplomatycznym, ponieważ to właśnie tutaj odbywają się różne najważniejsze wydarzenia, między innymi ostatnio szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Piękna pogoda oraz liczne atrakcje przyciągnęły do łazienek tłumy. Wśród zwiedzających są mieszkańcy Warszawy, turyści z innych miast, a także goście z zagranicy. My jesteśmy z Gdańska. Dla nas, na naszej wyobraźni, to jest takie serce Warszawy i miejsce, które trzeba zobaczyć i koniecznie wpisać w taką wycieczkę do Warszawy. Przyjechaliśmy do łazienek po prostu tak, jak to zwykle warszawiacy lubią czynić, a nie wiedzieliśmy, że dzisiaj są takie atrakcje. My z Litwy. I dlaczego pan przyszedł tutaj dzisiaj? Popatrzeć, co łasucy robi w Polsce. Warszawie. Chcieliśmy się spotkać, a przy okazji wiedzieliśmy, że będą organizowane jakieś atrakcje z okazji 1 maja, 3 maja i Święta Flagi. Bardzo mi się tu podoba muzyka i jest bardzo fajnie tutaj. Tutaj jest punkt animacji Nikodem Węgier. Jestem edukatorem. Tutaj każdy może w swój dowolnie wybrany sposób nieco zapoznać się z sylwetką króla Stanisława Augusta. I mogą na przykład powiedzieć, jak król stworzy swój własny herb, mogą stworzyć własny obraz, mogą mu udekorować jadalnię, mogą posłuchać też pewnych historii o królu, czy wziąć mapę, żeby spróbować swoich sił w szukaniu miejsc w łazienkach królewskich. Przyszłam tu z rodzicami zwiedzać te łazienki i właśnie rysuję herb Rzeczypospolitej pierwszej Polski. Bardzo ładnie i piękna pogoda jest to majówka. Naprawdę jest dużo atrakcji, warto przyjechać z rodziną. Wczoraj jesteśmy w Warszawie, wczoraj zwiedzaliśmy Syrenkę, kolumnę Zygmunta, a dzisiaj wybraliśmy się tutaj w taką ładną pogodę właśnie do łazienek. Dzieci awansowały na króla, królową. Mamy króla i królowę w koronach z berłami. No mam sukienka, to jest peruka. Lidia Butowska, specjalista do spraw edukacji, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, oddział Muzeum Łazienki Królewskie. To jest punkt z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, czyli oddziału Muzeum Łazienki Królewskie. I my tutaj prowadzimy warsztaty dla dzieci o tematyce hipicznej i przyrodniczej. Czyli trochę o koniach, trochę o tropach i śladach, trochę o stworzeniach mitycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. My przyjechaliśmy z warmińsko-mazurskiego, z Olsztyna. Dzisiaj już wyjeżdżamy, jest to nasz trzeci dzień pobytu i zostawiliśmy łazienki. Bo wiedzieliśmy, że jest tutaj dużo atrakcji, między innymi właśnie takie malowania dla dzieci. Ja jestem z wnuczką. No, czekaliśmy na ten dzień, żeby przyjść tutaj, a tym bardziej, że jest świetna pogoda, świetna atmosfera. Dużo można zobaczyć. Pikniki europejskie odbywają się dziś także między innymi w Kołobrzegu przed ratuszem, gdzie wśród atrakcji występ chóru, kulinarne show i quiz wiedzy o Europie. I w Kielcach na rynku, tam na uczestników czeka mobilne planetarium, dmuchana zjeżdżalnia oraz także konkursy wiedzy o Unii Europejskiej. No, jeśli Aneta Pawłowska-Krać zachęciła państwa tym, co dzieje się w Łazienkach Królewskich w Warszawie, to mogą się państwo jeszcze śmiało wybrać, bo tam wszystko potrwa co najmniej do 18. a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. The darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. My lungs, you're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Dermot Kennedy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki za 11 minut, godzina 17. Proszę Państwa, w ten weekend miała miejsce czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Tym razem królowa motorsportów odwiedziła stolicę Azerbejdżanu, Baku. Wydarzeniom na torze przyglądał się nasz reporter Michał Kowarski. 2017. He brake tested me. What the going on? I think ideally will be red flag. It's true. There is everywhere. 2018. Unbelievable. You take care. Corner one, corner two, and they crash into you. He's going to try and dive to Andy and son. They have crashed. They've gone into each other. Daniel Ricciardo late braking. Couldn't stop in time. Max Verstappen was right in front of him. 2021. Max Verstappen on the main straight. Leading this race. Now out of this race. Hamilton with wheel spin. Sebastian Vettel is coming at them as well. Perez tries to cut off Hamilton. Oh! Who locks up and goes straight on. Wyścig w Baku zawsze dostarczał wielu emocji i powodował szybsze bicie serca. Spektakularne ściganie na długich, prostych i wąskiej sekcji Starego Miasta zwykle kończyło się poważnymi kraksami i nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Nic dziwnego, że fani zacierali ręce przed tegorocznymi zmaganiami nad Morzem Kaspijskim. Jak to się skończyło? To sporo dla mnie znaczy. W ten weekend było na nas sporo presji. Jako zespół musieliśmy dostarczyć wyniki. To się udało i jestem z tego powodu zadowolony. Tak Sergio Perez komentował zwycięstwo po wyścigu. Oba bolidy Red Bulla w pierwszej części zmagań spokojnie objechały Charlesa Leclerca z Ferrari, który startował z pole position. Jestem tu, by wygrywać i drugie czy trzecie miejsce nie jest zadowalającym wynikiem. Jednak biorąc pod uwagę pierwsze trzy wyścigi, w których zdobyłem tylko 6 punktów, w ten weekend było lepiej. Nie mieliśmy żadnych problemów technicznych, z tego powodu możemy być zadowoleni, jednak wciąż sporo pracy przed nami. Aston Martin wciąż ma szybszy bolid w tempie wyścigowym, Red Bull ma dużo szybszy bolid w tempie wyścigowym i głównie to musimy poprawić. Sam wyścig nie dostarczył zbyt wielu emocji. Na 10. okrążeniu Nyck de Vries delikatnie uderzył w ścianę, co wykluczyło go z wyścigu. Większość kierowców pod samochodem bezpieczeństwa sprowokowanym kraksą zmieniła opony i od tamtej pory nie działo się zbyt wiele. Emocji dostarczyło to, co działo się przed samym wyścigiem. Five red lights in Azerbaijan and Formula One is sprinting away in Baku with Charles Leclerc maintaining the lead into turn number one. Podczas weekendu wyścigowego w Baku F1 zaprezentowało nowy format. Zaplanowano tylko jeden trening zamiast standardowych trzech. W piątek mieliśmy kwalifikacje do wyścigu, w sobotę odbyły się drugie kwalifikacje do sprintu i sam sprint, czyli wyścig na 1/3 dystansu klasycznego wyścigu i w niedzielę faktyczne ściganie na dystansie 300 km. Najbardziej ekscytująca sytuacja miała miejsce podczas sprintu. Byłem po wewnętrznej. Zaskoczyło mnie to, że Max wciąż próbuje walczyć o pozycję po zewnętrznej. Od momentu, kiedy mieliśmy po 8 lat i ścigaliśmy się go-kartami, kiedy pokonujesz zakręt po wewnętrznej, to twój zakręt. Jeśli próbujesz walczyć po zewnętrznej, podejmujesz ryzyko. Jestem tu po to, by się ścigać, wygrywać. Nie puszczę go tylko dlatego, że Max Verstappen jest w Red Bullu. Tak George Russell komentował zderzenie pomiędzy nim a Maxem Verstappenem. Jak odniósł się do tego broniący tytułu mistrza Holender? George jest dobry w wymówkach. Dałem mu tyle przestrzeni, ile powinienem. Widziałem, że jedziemy koło w koło. Żeby pokonać zakręt bez kolizji, potrzeba dwóch kierowców, którzy współpracują. On tego nie zrobił. Poza nowym formatem, większość zespołów do Baku przywiozła poprawki. Jak na razie dominacja Red Bulla nie jest zagrożona. Jednak przestrzeń pomiędzy Astonem Martinem, który na początku sezonu był drugim najlepszym bolidem za Mercedesem i Ferrari, zaczyna się kurczyć. Następny wyścig już w ten weekend w Miami. No to przypomnijmy jeszcze w klasyfikacji generalnej na czele w dalszym ciągu Max Verstappen, 93 punkty, na drugim miejscu Sergio Perez, 87, trzecie miejsce o dziwo, najbardziej doświadczony i najbardziej wiekowy kierowca w stawce, Fernando Alonso. A już w ten najbliższy weekend Miami. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house. You that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Middle of our street, our house